بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kullu muhtesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Geçen hafta zikirle ilgili zikrin duadan daha faziletli olduğundan bahsettik. Zikir nevilerinden biraz bahsettik. Sonra Kur'an'ı kıraat etmenin, yani okumanın zikirden faziletli olduğunu mutlak manada, yani genel manada, ancak zikrin yeri ve zamanı geldiğinde ise zikrin daha faziletli olduğunu söylemiştik. Misal ezan okunduktan sonra ezan duası yapmak Kur'an kıraatından daha efdaldir. Genel olan Kur'an kıraatından. Yahut da mescide girerken mescide giriş duası söylemek hakeza öylesine ve benzeri. Bunları çoğaltabiliriz. Bunlardan bahsettik. Bu haftada bazı zikir ve tesbihatlar var. Onlara değineceğiz. İnşallah bundan sonraki hafta kitabın sonuna kadar yaklaşık bir 40 sayfa bazı dualar. Örneğin uyumadan önce, sabah kalktıktan sonra namazlarda, namazlardaki teşehhütte vesaire, yani günlük yapılacak dualarla ilgili bu kitabın sonuna kadar bazı zikirler ve dualar söz konusu, onları söyleyeceğiz. Bazılarını özellikle işaret edeceğiz. İnşallah önemine binaen ezberlenmesi için teşvik edeceğiz. Bu bir fırsat. Bu arada manasını da vereceğiz inşallah. Böylelikle günlük hayatta zikrin, tesbihatın ne kadar önemli olduğunu, bunlardan uzak kalmamak geldiğini, uzak kalmamak gerektiğini söyleyeceğiz, ifade edeceğiz inşallah. Dersten sonra unutturmayın, burada bir zikir var, onu da atacağız. Bu kitabımızın 4. faslı, 4. bölümü. Musannif bu hususta diyor ki bazı dualar vardır ki bunlara kişi şiddetle ihtiyaç hisseder. Bu kişinin hem ahirette hem dünyada faydalanması için kul, kişi, yani bundan uzak kalmaması gerekiyor. Bu zikirleri devamlı gücü nispetinde yerine getirmesi gerekiyor. Onlar nelerdir? Onlara girecek inşallah. Öncelikle zikir ne zaman yapılır? Ondan şöyle kısaca bahsedelim. Gündüzün iki ucunda, yani sabahleyin ve akşamleyin. Sabahtan sonra, yani sabah namazından sonra güneş doğana kadar, İkindiden sonra da güneş batana kadar. Asıl Kur'an-ı Kerim'de gelen zikirlerin çoğu böyle gelmiştir. Ya eyyühellezine amenuz kurullaha zikran kefira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Ve sebbihuhu bukrate vasıyla. Ve onu sabah ve akşam tesbih edin diyor. Bukra sabah manasına. Yani gündüzün evveli. Aslıyla ise ikindiden sonraki vakit. İkindiden sonraki vakit akşamlayıncaya kadar. Hatta akşamladıktan sonra da, yani akşam olduktan sonra da yapılabilir. Allah Azze ve Celle bir başka ayet-i kerimede ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyi vel ibkar. Bil aşiyi vel ibkar ifadesini kullanıyor. Rabbini hamd ile sabahleyin, akşamleyin bil aşiyi vel ibkar, sabahleyin tesbih et. Rabbini hamd ile tesbih et. Buradaki ifadede yine gündüzün evveli ve gündüzün sonu. Yani sabahtan sonra ve ikindiden sonra. Ve sebbih bihamdi rabbike قَبْلَ تُلُوُ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Kaf suresinde bir başka ayet-i kerime. Rabbini güneşin tuluğundan önce, yani güneş doğmazdan önce ve güneş batmazdan önce tesbih et. İşte bunlar hep daha önceden, öteden beri söylediğimiz o akşamladığın zaman yahut sabahladığın zaman şunları söyle, şöyle şöyle söyle diye ifade ettiğimiz hadislerin yerini, zamanını belirtiyor. Yani sabah ve akşam söylenmesi gerektiğini. Evet. Müslüm'ün sahihinde rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh, her kim günde sabahladığı zaman Subhanallah ve bihamdihi 100 defa söylerse ve aynı zamanda akşamladığı zaman Kıyamet günü bundan daha eftal bir şey kimse getiremez. Yani kıyamet günü geldiği zaman hiç kimse bu zikirden daha eftalini getiremez. Ancak her kim bu zikri söylerse, bu zikrin benzerini söylerse o kimse getirebilir. Yahut da hadisin devamında bu zikir üzerine ziyade eden, fazlalaştıran kimse ondan daha eftalini getirmiş olur. Subhanallah ve bihamd. Akşamladığımız zaman ve sabahladığımız zaman. Evet. Bu Subhanallah ve bihamdihi ile ilgili bir başka rivayette de her kim bunu söylerse günde 100 defa, denizin köpüğü kadar dahi olsa günahları, o affedilir, bağışlanır. Yine bu sabahladığımız ve akşamladığımız zaman. Yani sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra ta ki akşamlayıncaya kadar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyor. Diyor ki akşamladığı zaman şöyle der. Emseyna ve emsel melikü lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehun mülk ve lehun hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Akşamladık. Mülk Allah'a ait olarak akşamladı. Hamd yine onadır. Ondan başka ilah yoktur. Onun şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd onundur. O her şey üzere kadir. Rabbi es'eleke hayra ma fi hazihi leyle. Ey Rabbim, bu gecenin içerisinde olan şeylerin hayrını ve bu geceden sonraki olan şeylerin de hayrını senden isterim. Ve euzubike min şerri ma fi hadihi leyleti ve şerri ma ba'deha. Ve bu gecenin içerisindeki şerli şeylerden ve ondan sonraki, yani bu geceden sonraki gelecek şerli şeylerden sana sığınırım. Rabbi euzubike minel keseli ve su'il kiber. Ey Rabbim, keselden, yani tembellikten çok sığınmamız gerekiyor. Biz de şu günlerde, şu zamanlarda çok tembellik hasıl oldu. Tembellikten sık sık Allah'a sığınmak gerek. Ve su'il kiber, yaşlılığın, yani böyle kötülüğünden. Ayet-i Kerime'de iki yerde, tam Kur'an-ı Kerim'de rezil ömürden, ömrün rezilliğinden, yani böyle ömür uzamıştır. Artık kimse ömrü uzayan kimse rezil hale gelmiştir. Ne dediğini bilmez hale gelmiştir. Bundan da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devamlı sığınmıştır. Biz de sığınırız. Allah bizi bundan korusun. Hani de yaşlılarımız da ya Rabbi el ayağa koyma diyor. Evet. Onda bir hikmet var işte. Rezil ömür. Daha çok bu kafa yönüyle olursa yani bunama olayı o insanlar için tam bir sıkıntı. Allah yardım etsin. Evet. Hem tembellikten hem de bu yaşlılığın getirdiği rezillikten Allah'a sığınmak gerekiyor. Rabbi evuz büke min azabin fil nar ve azabin fil kabr. Herkese devamlı ateş azabından ve kabir azabından da Allah'a sığınmak gerekiyor. Ey Rabbim ateş azabından ve kabir azabından sana sığınırım. Yine Hubeyb radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste biliyorsunuz hadiseyi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ona diyor ki o Hubeyb'e söyle diyor. O da ne söyleyeyim ya Resulullah? O da buyuruyor ki kul evzu bi rabbil felak kul kul huvallahu ahad ve muavvezeteyn İhlas suresi kul huvallahu ahad söyle. Bir de muavvezeteyn. Muavvezeteyn demek iki koruyucu demek. Onunla kastedilen kul e'udu bi rabbil felak, kul e'udu bi rabbin nas. Bunlar. Ne zaman söyleyecek? Akşam hadiste akşamladığın zaman ve sabahladığın zaman. Kaç defa söyleyecek? Üç defa. Üç defa bunları söyle diyor. Her şeye karşı bu sana yeterlidir. Yani kişi sabah namazını kıldıktan sonra ve akşam namazını kıldıktan sonra bunları üçer defa okursa İhlas, felak ve nas diyoruz. Her şeyden korunmuş oluyor. Üç ardardan yoksa önce üç ihlas, üç felak, üç nas mı? Üç, bir ihlas, felak, nas. Arda arda. Önce ihlas, sonra felak, sonra nas, ondan sonra tekrar başa dönüyoruz. İhlas, felak, nas şeklinde. Evet. Bunlar bu bizim sürekli söylediğimiz Hüsnül Meslim dua kitabı var ya, o kitapta var. Mesela biraz önceki zikrettiğimiz hadisin numarası orada 77. Yani ayrıten oradan bakmak isteyenler için söylüyorum. Yine Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sabahladığı zaman şöyle demelerini öğretildi. Size Esbaha adukum felyekul Allahümme bike Allahümme bike esbahna ve bike emsena ve bike nahya ve bike nemutu ve ileken nüşur. Ey Allah'ım seninle sabahladım, seninle akşamladım, seninle yaşar, seninle ölürüm ve dönüş, diriliş sanat. Bunu da akşama erdiğimiz zaman zikrin başını Allahümme bike emsena diye değiştiriyor. Sabahleyin asbahna, akşamleyin emseyna. Ya bir insan karıştırır bilemez, fark etmez. Her ikisini söylese de olur. Sadece akşamladığımız zaman akşamı ifade eden kelime emseyna. Sabahı ifade eden kelime ise asbahna. Bu da yine çok önemli. Ve bike nahya ve bike nemutu ve ileken nüşür. Ve ileken masir. Seninle yaşar, seninle ölür ve dönüş sanadır. Evet. Bu da kaçırılmaması gereken ganimetlerden biri. Çok basit. Birkaç sefer veya birkaç gün veya kimisine göre birkaç hafta çalışarak ezberlenebilecek dualar, zikirler. Bir de Seyyidül İstiğfar var. Bu camilerde bazen okunur. Seyyidül İstiğfar. Salatü Tüncüna'ya ilaveten okuyorlar. Esasen ben onu bak unuttum. Getirip size dağıtacaktım bu Salat-ı Tüncüna'yı. İnşallah biiznillah hafta unutmazsam o Salat-ı Tüncüna Salat-ı Tefriciye özür diliyorum. Salat-ı Tefriciye'yi inşallah size dağıtacağım. Onun olmadığıyla ilgili onun yerine söylenilecek duaların neler olduğuna dair onunla ilgili bir çalışmamız var, onu dağıtacağım. Ancak Salat-ı Tüncüna ile ilgili bir delil yok. Bu bir takım dua lafızları işte. afetlerden, musibetlerden korunmak için her sabah yapılıyor. Bir özellikle biliyorsunuz 1999 depremi olduktan sonra Türkiye genelinde yaygınlaştı. Sadece bazı yerlerde sabah namazında bazen veya bazı cemaatlere mensup kardeşler tarafından yapılıyor idi. 99 depreminden sonra bu dua genelleştirilmişti. Ama bir dayanağı, bir delili yok. Onun yerine bunların yapılması gerekiyor. Onun yerine bu duaların yapılması gerekiyor. Onlardan biri de Seyyidül İstiğfar, yani istiğfarın efendisi. Onu ben önemine binaen özellikle böyle tek tek şöyle kağıt haline getirttirdik. Kardeşimiz çıkardı. Sizden birisi bunu cebine koyar, bilmeyenler için söylüyorum. Efendim, sabah ve akşam buna bakar. Yani okur buradan. Ezberleyinceye kadar. Ezberleyemezse bu kağıttan okuyabilir. Bu fırsatı kaçırmayın. Neden? Çünkü bu duayı yapan kimse, her kim sabahladığı zaman yaparsa ve o gün gündüzleyin ölürse bu duayı yaptıktan sonra cennete girer. Her kim akşamleyin bu duayı yapıp da o gece ölürse yine cennete girer. Çok mühim. Hocam efendim, bir de hadis var ya galiba zayıf mı? Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan için de böyle söyleniyor. Evet. Onunla ilgili cuma günü derse katılanlardan yok tabii ki. Biz Haşr suresinin tefsirini yapmıştık. Haşr suresiyle ilgili Tirmizi'de ve Ahmet bin Hanbel'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim sabahleyin veya akşamleyin 3 defa Euzubillahissemi'ul-alimineşşeytanirracim. Aynen bu şekilde. 3 defa der. Sonra Haşr suresinde son 3 ayet Huvallahüllezî okursa Allah Azze ve Celle 70 bin melek ona görevlendirir. Onun günahların bağışlanması için. Ve o gün olursa, o gün ölürse sabah veya akşam şehit olarak ölür diyor. Bu hadis zayıftır. Bu zayıf hadisten dolayı demek ki bu insanlar, beldemizin ahalisi, Müslümanları bunu okuyorlar. Ama buna itibar edilmez. Bunun yerine bu hadiste söylediğim şeyler sahihtir. Mesela bu Seyyidül İstiğfar, buraya da yazamadık gerçi. Bukhari hadisidir. Bukhari'de geçiyor. Evet. Bunu dağıtacağım. İsteyenlere delillerini de veririz. Onlar da yazarlar inşallah. Peki nedir bu Seyyidül İstiğfar? Allahümme ente Rabbi. La ilahe illa ente halaktani. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Seni senden başka ilah yoktur ve beni sen yarattın. Halaktani ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike. Ben senin kulunum ve ben mestetatu gücüm nispetinde senin ahdinde ve vaadindeyim. Yani sana verdiğim sözü gücüm nispetinde tutuyorum, tutacağım. Euzu bike min şerri ma sana'at. Ve yaptığım işlerin şerrinden sana sığınırım. Ebu leke bi nimetike aleyye. Benim üzerime olan nimetini itiraf ediyorum. Yani itiraf ediyorum ki sen bana nimet verdin. Ve ebu bi zenbi. Ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Yani günahlar, ben günahkarım, itiraf ediyorum bunu sana. Allah-u Teala'ya açık bir şekilde itiraf söylüyor. Fakdirli fennehu la yafur zunube illa en. Beni bağışla çünkü senden başka günahlar bağışlayan bir kimse yoktur. İşte bu Seyyidül İstiğfar. Yaklaşık 3 satır. Bunu inşallah ezberleyin, istifade edin. Bizim de ecrimizi artırın inşallah. Biz de hayra vesile olmuş olalım. Bu Hüsnül Müslüm'den ezberlemek isteyenler için 79 no'lu duadır. 79 no'lu dua. Evet. Bir başka hadis dua ile ilgili tabii ki. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama bana diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'a bana diyor sabahladığım ve akşamladığım zaman söyleyeceğim bir takım şeyler öğret. Resulullah aleyhissalatü vesselam da de ki diyor Allahümme alimin gaybi ve şehadeti fatiras semavati vel ard rabbe kulli şeyin ve melikehu eşhedü en la ilahe illa ent euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytan ve şirkihi ve en nagtarife su'en ala enfisina ev necurrahu ila Müslümin. Evet. Bunu ben ezbere bilmiyorum. Allah bize de size de ezberlemeyi nasip etsin. De ki ey Allah'ım, gaybin, yani bilinmeyenin ve bilinenin bilicisi olan Allah'ım, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ım, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, şahadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Ve nefsimin şerrinden ve şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Ve onun şirkinden de, yani ortağından da. Nefislerimizin üzerine kötülüğü getirmekten, yani kötülük işlemekten ve kötülüğü Müslüman birisine götürmekten de sana sığınırım. Burası da çok önemli. Bir insan birine yani zarar vereceğinden endişe ediyorsa bir kardeşine bu duayı yapma. Özellikle sabahladığı zaman birine zarar vereceğinden endişeleniyorsa, elimden bir kaza gelecek diyorsa bu duayı. Kaza gelmeyecek inşallah. Bu duada Hüsnül Müslim'de 85 nolu dua. Yine bir başka hadiste Osman bin Affan radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam, her kim her sabah ve her akşam şöyle derse: Bismillahillezî la yedurru ma'ismi şey'un fil ardı ve la fissemâ. Bismillahillezî la yedurru ma'ismihi. Onun ismiyle beraber hiçbir şey zarar veremez. Nerede? Fil ardı ve la fissemâ. Yerde, yeryüzünde ve gökyüzünde. Ve huve's-semî'ul alîm. O işitendir, bilendir. Bu da çok basit. Bunu 3 kere söyleyecek kimse. Bunu 3 kere söylediği zaman hiçbir şey ona zarar vermez. Dikkat edin, burada önemli bir şey var. Ravi Eban bin Osman adında bir ravi. O Osman radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Diyor ki Eban bin Osman hadisi rivayet ederken yanındaki adam da, hadisi yazan adam şöyle Eban bin Osman'a bakıyor, hadisin ravisine. Tabii ravi Eban bin Osman bana diyor garip garip ne diye bakıyorsun böyle. Acayip. Yani kendisi söylüyor, kendisi yapmıyor demek ister gibi sanki böyle. Çünkü adama o gün felç isabet etmiş, felçlenmiş. Ama aynı zamanda da felç gelmiş. Aynı zamanda da bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki kim bunu söylerse ona hiçbir şey isabet etmez. Sübhanallah. Ondan sonra o garip bakan adama soruyor işte neden böyle bakıyorsun deyince. O da diyor ki bu duayı yapmadı mı acaba diye düşündüğünü ifade etmek istiyor ona. O da diyor ki vallahi diyor yani anlıyor bakışlarından, adamın bakışlarından anlıyor niye baktığını. Ve diyor ki o Eban bin Osman vallahi diyor bunu Osman radıyallahu anh söyledi, o yalan söylemez. Ben de onun üzerine yalan söylemiyorum. Resulullah da zaten doğru söylemiştir. Kim bunu yani bu duayı 3 defa söylerse ona isabet etmez. Ancak ben diyor gazaba geldim, sinirlendim, bu duayı unuttum ve Allah bana bu unutmamın neticesinde de felci diyor isabet etti. Felç oldum. Gerçekten ben de müşahede ettim bunu. Bir insan bu devamlı yapması gereken duaları gafil bulunur efendim, yapmazsa başına gelecek bu musibet sanki o ana ayarlanmış gibi gelip isabet ediyor. O yüzden bunlardan aman ha gafil olmamak lazım. Aha, hadisin ravisi tabiinden adam söylüyor bunu. Ben unuttum, gazaba geldim de diyor. Unuttuğum için bu duayı yapmadım, ondan dolayı bana isabet etti felçlik diyor. Ne bakıyorsun yani bana? Sen ölüsü bekliyormuş gibi. Efendim? Hüsnü Müslim'de var mı o hadis? Evet. İşte hani gözlerini böyle açar işte. Bu Hüsnü Müslim'de 82. Kim? 82 oğlu. Çok basittir bu. Bismillahillezî la yedurru ma'ismi şeyin fil ardı ve la fissemâ ve huvessemîl alim. Na'am. Bakın bu kitapta bana bir içeriden su götürebilir misin? Bu kitapta daha başka hadisler, yani dualar da var ama onları zikretmiyorum. Çünkü bazıları zayıftır. size sadece sahih olanlarını aktarıyor. Bu başkasına zarar vereceğinden korkacağın dua değil mi? Aynısı mı yoksa farklı mı? Efendim? Farklı o. O farklı. Onun numarası 85, bu 82. Allah'ım afini kim başlıyor 82? Allah'ım afini kim oluyor? Yok, bu Bismillahillezî lâ yedurru diye başlıyor. 82. Evet, onlara sonra bakacaksınız. Şimdi dinleyeceksiniz. Sadece not alın. Evet, yine bir sahih hadiste Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste akşamladığı zaman ve sabahladığı zaman bir kimse şöyle söylerse: Allahümme inni es'elükel afiyete fid dünya vel ahire, Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali, Allahümme estur avreti ve amin var'ati, Allahümme ahfazni min beyni yedeye ve min halfi ve an eymani ve an şimali ve min fevki ve auzu bi azametke en uhtale min tahti. Bu da dehşet dualardan birisi. Ey Allah'ım, dünyada ve ahirette senden afiyet isterim. Bir kimsenin afiyette olması çok önemli. Sıhhat yönüyle ve zihin yönüyle, kafa yönüyle. Bu duayı yapacak. Ey Allah'ım, senden af, bağışlanma, afiyet isterim dinimde, dünyamda, ehlimde, malımda. Ey Allah'ım, benim avretimi, açıklarımı ört. Allah'ın mestur avreti. Ve amin ver'ati. Ve korkutan da beni emin kıl. Korktuğum şeylerden emin kıl. Allah'ın mahfazni min beyni yedey. Ey Allah'ım, beni önümden ve min halfi, arkamdan ve an eymani, sağımdan ve an şimali, solumdan ve min tevgi ve üzlerimden beni muhafaza et. Niye bu bunlar söyleniyor? Araf suresinde şeytan diyor ki le'ek'udenne lehum sıratekel müstakim. Allah Azze ve Celle ile arasında bir konuşma var uzunca. Senin diyor sırat-ı müstakimine oturacağım diyor Allah-u Teala'ya aralarındaki konuşmada. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهِمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ. Onlara, yani senin kullarına, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sonlarından yaklaşacağım. İşte korundurucu, şeytandan korundurucu, sağından, soldan, önden, arkadan, üstten, alttan korundurucu dua. Şimdi ayetle hadis, dua örtüştü mü? Evet, örtüştü. Birçok hadisin ayetten şahidi var. Ama bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bunu bilen bilir. Birçok ayetin, birçok hadisin ayetten şahidi var. Onlardan biri de budur. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, eğer kendisine isnat edilen söz doğruysa öyle diyor. Her sahih bir hadisin, yani sahih, zayıf olmayan hadisin bir ayetten şahidi vardır. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Evet. İşte şeytanın bu sağdan, soldan, önden, arkadan yaklaşmasına karşı bu dua yapılacak. Duanın sonunda ve uzu bi azametike en uhtale min tahti, ve ey Allah'ım, altımdan böyle alt tarafımdan, yani deprem olup da batırılmaktan sana sığınırım diyor. Depremden korkan kimseler için veyahut da o bölgelerde yaşayan kimseler için en güzel tavsiye edilecek hadis. Dua. Korkuyorsa, böyle bir korkuları varsa insanların, bu duayı bol yapacak. Ey Allah'ım, altımdan böyle yere batırılmaktan, yerin içerisine girdirilmekten sana sığınırım. Zelzeleden korkan insanlara bu dua hasaten özel olarak tavsiye edilebilir. Yine Bukhari ve Müslim'de Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste uyku zikirlerinden bir zikir var. Uykuyla ilgili, yani uyumadan önceki zikirlere geldik. Bir kimse uyumak istediği zaman şöyle der: Bismike Allahümme emutu ve ahya. Çok basit iki kelime. Bismike Allahümme emutu ve ahya. Ey Allah'ım senin adınla ölür, senin adınla yaşarım. Uykudan kalktığı zaman, uyandığı zaman da elhamdülillahillezi ahyana ba'dema ematena ve ileyhin nüşur. Öldürdükten sonra beni dirilten Allah'a hamdolsun. Ve ileyhin nüşur ve dönüş, yani diriliş ona. Diriliş ona. Uyumadan önce en basitten bu dua yapılabilir, ezberlenebilir. Yahut da yine Buhari ve Müslim'de gelen sahih bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Aleyhisselatü Vesselam yatağına geldiği zaman ne yapardı? Elini açar, ona üç defa İhlas, Felak ve Nas'ı okur, sonra diye üfler, bakın diye üfler, ondan sonra yüzüne, başına ve elinin ulaştığı her yere sürer. Ve bunu üç defa tekrar eder. Bu da uykudan önce yapılacak zikirlerden, korunma dualarından bir dua. Yine hatırlayın, geçtiğimiz derslerde söylemiştik. Bir kimsenin Ayetel Kürsü'yü okumaz. Ebu Hureyre biliyorsunuz zekat mallarına bekçilik ediyor. Bekçilik ederken de bir adam geliyor. Hadisi kısaca rivayet edecek olursak geceleyin o mallardan kabzalıyor. Ebu Hureyre de onu yakalıyor. O da ona mazeret beyan ediyor. İşte benim ihtiyacım var. Şöyleyim, böyleyim. Fakr-ı zaruret içerisindeyim deyince Ebu Hureyre salıyor, alıyor, gidiyor adam. Ertesi gün bir daha geliyor. Tabi bu arada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruyor sabahleyin. Ey Ebu Hureyre, ne yaptın o şeyini, tutsağını, esirini? O da böyle böyle söyledi. Ben de bıraktım diyor. Dikkat et, o sana gelecektir diyor. İkinci gün gene, üçüncü gün gene yine gelecektir dediğinde Aleyhisselatü Vesselam, üçüncü gün oluyor, üçüncü gece gene adam mallardan çalarken yakalıyor Ebu Hureyre. Bu sefer sen diyor Resulullah'a götürüyor. Ondan sonra adam diyor ki sana diyor şey yapacağım, bazı kelimeler öğreteceğim diyor. Bunları yaparsan sana bir şey isabet etmez diyor. Sahabiler işte hayır üzere çok böyle düşkün oldukları için o şeyi öğretince Ayet-el Kürsü'yü, adam diyor ki Ayet-el Kürsü'yü sonuna kadar okursan, bak sonuna kadar sana bir şey isabet etmez diyor. Allah Azze ve Celle bir muhafız gönderir ve sana sabaha kadar bir şey isabet etmez. Sahabeler hayra düşkün oldukları için hemen hayata geçiriyorlar, uyguluyorlar ve adamı yine serbest bırakıyor. Aleyhisselatü Vesselam sabah olunca sorunca diyor ki o çok yalancıdır, ancak doğru, sana doğru söyledi. Şeytan olduğunu söylüyor. Onun için Ayet-el Kürsü'den gafil olmamak lazım. Yalnız burada şunu ifade etmek istiyorum. Mutlaka kardeşlerim sesli okuyun. Yani yatağınıza girdiniz veya girmek üzeresiniz veya ayaktasınız, oturuyorsunuz. Allah böyle dudaklardan değil de sesli. Ayet-el Kürsü'nün, Bakara suresinin evin içerisinde sesli okunması gerekiyor. Sesli okumak, sessiz okumaktan her zaman eftaldir. Şeytanı tard eden, kaçıran budur. Allahü la ilahe illa huvel hayyul gayyum diye, hatta teganniyle, yani bildiğiniz teganniyle okumanızda faydalı. Sesli okuyacaksınız. Kur'an sesli okunur. Ona da işaret etmiş olalım. Yine uykudan önce okunacak surelerden, ayetlerden biri de Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesi. Amener Resulü. Onu zaten biliyorsunuz. Her kim bunu okursa diyor, o ona yeterlidir. Yani ona eza verecek şeylerden o okunan ayetler onu korur diyor. Amener Resulü. O malumundur. Bununla ilgili yani uykudan önce o kadar çok zikirler, dualar, efendime söyleyeyim, ayetler var ki en azından bunlardan birini, birkaçını mutlaka yaparak yatmak gerekiyor. Bildiklerimizi. Gafil kalmamak gerekiyor. Yine Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste sizden birisi yatağına geldiği zaman yatağından kalktığı zaman sabahleyin tekrar ona döndüğü zaman diyor elbisesinin izarının ucuyla diyor orayı üç defa silkelesin. Bakın bunu belki de ilk defa duyuyorsunuz, bu da önemli. Üç defa yani elbisesinin ucuyla o yatağının üstünü 3 defa silkelesin diyor. Çünkü niye? Kendisinden sonra oraya kimler geldi? Yani kimler kendisinden sonra oraya halef oldu bilemez. Ya bununla cin ve şeytanların o yatağı kullanmış olabileceği ifade ediliyor. Dikkat edin. Anlaşılmadı. Bizden birisi akşam yatağına gittiği zaman o yatağın üzerini, yatacağımız yeri 3 defa silkelemek gerekiyor. Özellikle bunu elbisemizin ucuyla, pijamayla vesaire benzer. Çünkü hadiste öyle geliyor. Elle de yapabilirsiniz ama hadise uymak gerekiyor burada. Elbisenin bir kenarıyla, ucuyla böyle 3 defa silkelemek gerekiyor. Orada şeytan varsa kaldırmak için. Veya bıraktığı bir şey varsa onu def etmek için. Biz bunu göremeyiz ama bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demek ki bir hikmete binaen bize tavsiye ediyor. Duymuş muydunuz bunu? İşte önce. Şimdi pekişti. Okumuştu da hiç yapmıyor ki. Allah seni affetsin. Bundan sonra yap inşallah. Evet, bu sohbetlerin özelliklerinden daha doğrusu biri de unutulan şeyleri hatırlatmaktır kardeşler. Sonra böyle yapar diyor, yani 3 defa silkeler o izarıyla yatağını, elbisesiyle veya işte pijamasıyla neyse. Ondan sonra Bismike Allahümme Rabbi veda'tu cembi ve bike erfe'uh ve in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfedha bima tahfedu bihi ibadike salihin. Bu duayı yapar. Yani ey Allah'ım senin isminle ben yanımı, yan tarafımı koydum ve onu senin isminle o yanımı yataktan kaldırırım. Eğer sen nefsimi tutacak olursan, yani beni geceleyin uykudayken öldürecek olursan bana rahmet et. Ferham. Eğer beni tekrar gönderecek olursan, ruhumu bana tekrar verecek olursan onu muhafaza et ve salih kulların arasında salih kulların arasındaki şeylerle, muhafaza ettiğin şeylerle muhafaza et. Bakın burada bir şey işaret edelim. Kişi uyuduğu zaman ruh bedenden ayrılır. Ruh bedenden ayrılır. Buna hem ayet hem de hadis işaret ediyor. Ya bırakın işaret etmeyi, bizatihi ifade ediyor. Ayet nerede biliyor musunuz? Zümer suresi 42. Onu ben özellikle yazdım. Burada not alırsın diye. Allahü yeteveffel enfus hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha feimsikulleti gada aleyha mevte ve yursulün uhra ila ecelin müsemma. Allah ölüme esnasında insanları canını alır, yani vefat ettirir. Bir de uykusunda ölmeyen kimseleri vefat ettirir. Vefat ettirme olayı iki türlüdür. Birincisi uykudayken vefat ettirme, ikincisi de yani uykudayken vefat ettirme canını alma değildir. Ruhunu alma, çıkartma yani. İkincisi de normal bir şekilde öldürme, bildiğimiz ölüm olay, tamamen ruhun bedenden çıkmasıdır. Bunları diyor vefat ettirir. Sonra onlardan dilediğini, yani ölmesini istediğini ruhunu alır. Göndermesini istediğini, yani tekrar ruhun bedene iadesini istediğini ise onu belirli bir vakte kadar iade eder. Evet. Ayet Zümer suresinde. Burada da işte eğer diyor beni, ruhumu tekrar bana gönderecek olursan salih kimseleri muhafaza ettiğin şekilde beni de muhafaza et. Eğer beni uykuda, uyku esnasında öldürecek olursan bana rahmet et diye dua ediliyor. Uykudayken ölmekten korkan kimse ne yapar? İşte bu duayı yapar. Bol bol bu duayı yapsın. Uykudayken ölmekten korkan kimse. Yine bir başka dua, Sahih Müslim'de rivayet edilen Enes bin Malik'ten. Bir kimse yatağına geldiği zaman Elhamdülillahillezî ed'amana ve sagana ve kefana ve âvena fekem mimmen la kâfiye lehu ve la mu'vî. Bizi doyuran, içiren, bize kifayet eden, yeterli gelen ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. Nice kimseler vardır ki onlar için bir yeterli gelen hiçbir şey yoktur. Yani onlara kafi gelecek, o kimseye kafi gelecek hiçbir şey yoktur ve o kimseyi sığındıracak hiçbir şey yoktur. O yüzden Allah'a sığınmak gerekiyor. Yine Sahih Müslim'de rivayet edilen bir hadiste yine yatağa gelindiği zaman Allahümme Rabbes semavati ve Rabbel ardı ve Rabbel arşil azim Rabbena ve Rabbi kulli şeyi faligal habbi ve nevâ munzilet tevratu vel incil vel furqan euzbike min şerri kulli zi şerrin ente ahidun binasiyetihi ente l-evveli feleyse qableke şey ve ente l-ahiru feleyse ba'deke şey ve ente zahiru feleyse fevgeke şey ve ente l-batunu feleyse duneke şey اِقْدِ عَنَّ الدَّيْنِ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. Evet. Uzunca bir dua ama duanın sonu çok kıymetli. Bak Ahmet abiyi dinle, geliyor. Ey Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım, azim arşın, yani büyük arşın Rabbi olan Allah'ım, sen her şeyin Rabbisin. Sen çekirdeği ve tohumu yaransın. Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı indiren. Furkan? Kur'an. Maşallah. Herkes ayakta. Her türlü şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen o şeyleri perçeminden, yani perçem, şu alnından yakalarsın. Her şeyi alnından yakalarsın. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Ve sen sonsun. Senden sonra da kimse yok. Sen zahirsin, yani gözükensin. Senin üzerinde hiçbir şey yok. Sen batınsın, gizlisin. Senin aşağında ise hiçbir şey yoktur. Benden borcu ödemeyi, benden yana borcu öde. Yani borcumu ödemeyi nasip et manasına tabii ki. Benim borcumu öde ve beni zenginleştir fakirlikten. Fakirlikten zenginleştir. Fakir olan insan da bu duayı bol yapacak. Borcu olan bir insan bu duayı bol yapacak. Yani burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir insanda ne ihtiyaç varsa onu çok yapması gerekiyor. Özellikle de bu ihtiyaç hissettiği şey, acı duyduğu, sıkıntı duyduğu şey bir duanın zikrinin içerisinde geçiyorsa o duayı çok yapacak. Borcu varsa bu borçla ilgili birkaç tane dua var. Bu benzeri dualar yatarken veya normal günlük hayatta yapılacak. Efendim mesela insanlardan korkuyorsa herkese onunla ilgili dua var. Efendim mesela tembellikten başı beladaysa onunla ilgili dua var. Onu bunu yapacak. Yani neyle ilgili sıkıntısı varsa o şeyin, kelimelerin geçtiği duayı çok çok sık sık yapması gerekiyor. Evet. Bunun numarası. Bunun numarası herhalde bu Hüsnü Müslim'de yoktu ki bunu ben not almamışım. Yok hocam. Yok. Bu Hüsnü Müslim'de yok. Bu Sahih Müslim'deki numarasını vereyim size. 2713. 2713, evet. Yine Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste yatağına geldiğin zaman abdest al, namaz abdesti gibi, sonra sağ tarafın üzerine yat ve Allahümme inni eslemtu nefsi ileyke. Ey Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Ve veccehtu vecihi ileyke. Yüzümü sana yönelttim. Ve fevvattu emri. Emrimi sana tevdi ettim. Yani sana havale ettim. Ve elcehtu zahri ileyk. Ve sırtımı sana dayadım, sığındım. Rahbeten ve rahmeten, rahbeten ileyk. Rağbet ederek ve korkarak sana yöneldim. La melce ve la menca minke illa ileyk. Ne bir sığınak ne de bir kurtuluş yoktur. Ancak senden yana vardır. Amentü bi kitabike lezi enzelte ve nebiyike lezi erselte. İndirdiğin kitaba iman ettim ve gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Eğer gece bir kimse ölürse fıtrat üzere ölür diyor. Bunu söyledikten sonra ölürse fıtrat üzere ölür. Fıtrat da biliyorsunuz nedir? İslam fıtratıdır. Herkese yine o Hüsnü Müslüm'de çok önemli ama basit ifadelerle verilen burada yok. Şeyde özellikle bir şeyh Medine'de bizatihi bunu defalarca rivayet etti bu hadisi ve duayı ve tek tek öğrencilerine sormuştu. Oradan not almıştım. Ama Hüsnü Müslüm'de de var. Allahümme sabahlandığı zaman özellikle esbahna ala fıtratil İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti İbrahim'e ve milleti İbrahim'e hanifen Müslüman ve ma kanem minel müşrikin. Yani buradaki özellikle şey ifadesine ala milleti İbrahim'e, İbrahim'in milleti yani onun dini üzere sabahladım. O hanifti, doğru bir din sahibiydi ve makaneminden müşrikin müşriklerden değildi. Tevhid akidesinin veciz olarak ifade edildiği dualardan biri de bu. Hüsnü Müslüm'de var. Duanın başı Allahümme esbahna kelimetül İslam, İslam kelimesi üzerine sabahladım. Ve kelimetül ihlas, ihlas kelimesi üzere yani dini Allah'a has kılma üzere sabahladım. Ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini üzere sabahladım ve ala milleti İbrahim. Onu da söyleyeyim. Allahümme değil de esbahna diye başlayacağım burada. Evet. Allahümme yalmamış. Esbahna diye söylersiniz. Bir iki dua kaldı onları da verelim. Uykudayken uyanıldığı zaman özellikle böyle dönme esnasında Buhari ve Müslim'de Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Ubad ibn-i Samit'in rivayet ettiği bir hadiste her kim uykusunda dönme esnasında La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin gadir Subhanallahı ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billah derse sonra da Allahümme ağfirle ya Allah'ım beni bağışla derse bağışlanır dua ederse duasına icabet edilir efendim namaz kılarsa namazı kabul edilir. Bir kimse kalkacak geceleyin şunu şu zikri yapacak ondan sonra kalkacak abdest alacak dua edecek namaz kılacak kabul edilir. Yani bir teminat var burada dikkat edin. O yüzden biz diyoruz ki bir sıkıntısı bir derdi olan insanlar gece kalk dua et. Özellikle bu yolla bu metotla dua ederse onun sıkıntıları giderilir duası kabul edilir. Bunun numarası kaç hocam? Yani? Müslüm'de aşağıda var hocam. Müslüm'de. Evet bu Buhari'de 1154'te bunun Hüsnü Müslüm'de yeri var mı acaba? Var hocam sabah zikirlerinde geçiyor. Sabah zikirlerinde mi geçiyor? Hayır bu sabah zikirlerinde değil. Ver bana o Hüsnü Müslüm'ü verin bana. Bu şeyde geçiyor. Geceleyin dönen kimse. Yani geceleyin uykusunda dönen kimse zikrinde geçiyor onun aslında. Ben sabah zikirlerim. Evet, 95. sayfada kardeşlerim. 95. Sayfa 95. Burada çıkmadı. Sabah zikirlerine bakın hocam. Neyse siz bunu bulursunuz artık. Biz zaman kaybetmeyelim. Dersi tamamlayalım. Evet bunu da bir kimse yatakta döndüğü zaman uyanıp da dönünce söylüyor. Ondan sonra kalkıyor, abdest alıyor, namaz kılıyor, namazı kabul ediyor. Duası da icabet ediliyor. Duanın başı neyle başlanıyordu? Efendim? Duanın başı nasıl başlanıyordu? Allah'ın... La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diye başlıyor. Sabah uykudan uyanınca. Sabah zikirlerinde mi var? Evet. Yok, bu değil. Bu lafız olarak benziyor ancak La havle ve la kuvvete illa billah ifadesiyle son bulmuş. Burada da La havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim. Rabbi gfirli. Evet bu duanın benzeri ama Bunu asıl şeyde efendim yatıp da kalktıktan sonraki o dönme esnasında yapılan hadis bölümünde zikredilmesi gerekiyor. Oradan bakmak lazım asıl. Ama bu zikir yapılırsa tamam o şey olur. Daha bitmedi. Biraz bekleyin. Hı. Onun inşallah bakayım da yerini bulalım. Varsa. Son olarak bir iki şey var. Onları da söyleyelim. Evet, uyku esnasında korktuğumuz zaman veyahut da böyle heyecanlanıp dehşete kapıldığımızda ne diyeceğiz? Çok önemli. Euzu bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve iqabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatil şeyatin ve yahdurun. Allah'ın gazabından, iqabından, cezasından ve kullarının şerrinden ve şeytanların böyle dürtmesinden ve başıma üşüşüp hazır olmasından Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Bu da çok önemli. Bir insan korktuğu zaman hemen bunu yapacak. Euzü bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve iqabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatin ve yehtirun. Aynı zamanda bu duanın son kısmı ayetle aynıdır. Hangi ayet? Müminin suresindeki 98 ve 99 ayetler. Biraz önce de söylemiştim. Her sahih hadisin ayetten bir şahidi vardır. Aha burada geldi. Allah Azze ve Celle orada diyor ki Kul euzu bi rabbike min hemezati şeyatin. De ki ey Rabbim, şeytanların hemezatından, dürtmesinden sana sığınırım. Ve euzu bike rabbi ey yehdurun, ve benim başıma üşüşmesinden, çullanmasından sana sığınırım şeklinde. Evet, uykuda rüya gören kimseyle ilgili Aleyhisselatü Vesselam sahihayında rivayet edilen, yani Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste rüya Allah'tandır. Ama hulüm şeytandır. Rüya Allah'tan, hulüm şeytandır. Yalnız burada rüya Allah'tandır derken bu biraz genel ifade. Başka hadislerde üç türlü rüya vardır diyor. Birisi rahmani, birisi şeytani, diğeri de insanın kendi hayalleridir diye ifade ediliyor. Rahman rüya, onun alametleri vardır. Şeytan bulaşmaz. Vel hulum, yani kişinin düşleri veya bu ihtilam dediğimiz olay var ya, buna hulum da deniliyor. İhtilam olay. Bunlar şeytandan deniliyor. Sizden birisi bir şey gördüğü zaman, yani kerih gördüğü, hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman sol tarafına 3 defa tükürsün. Demek ki yani böyle korkulan bir rüya, hoşlanılan bir rüya görüldüğü zaman hemen sol tarafınıza tükürsün. Ondan sonra Euzü billahi mineşşeytanirracim diye şeytandan Allah'a sığınılacak. O dua ona zarar vermez. Subhanallah, ben bunu kendi hayatımda müşahede ettim. Yılan bana ne zaman rüyamda ısırsa, saldırsa mutlaka o gün bana bir şey isabet eder. Sonra dikkat etti ki biz o rüyayı gördükten sonra hemen sığınma yapmıyoruz. Ondan sonra özellikle bu hadisleri filan iyice okuduktan sonra o öyle bir yılanın saldırması olayında hemen sol tarafı tükürüp Euzu Besmele çektiğim zaman uyandığımda veyahut da sabah uyandığımda elhamdülillah hiçbir sıkıntı olmuyor. Üç defa sol tarafı tükürüyor. Şeytinden Allah'sın. Bir başka hadiste ziyadeyle geliyor. Sağ tarafına yatıyorsa soluna ters çevirsin diyor. Yani başka tarafa dönsün. Bunlar korunma metotlarından birisi. Yine rüya ile ilgili salih rüya Allah'tandır. Biliyorsunuz bir başka hadiste salih rüyanın peygamberliğin 46'da bir cüzü veya 45'te bir cüzü diye geliyor hadisler. Salih rüyadır. Salih rüya Allah'tandır. Sizden birisi sevdiği bir şey gördüğü zaman, hoşlandığı bir şey gördüğü zaman onu ancak sevdiği kimselere anlatsın. Neden? Sevdiği kimseler onu hayra yorar da onlar. Yahut da bir başka ifadede salih kimseler anlatsın. Ve kerih gördüğü, hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman ise onu söylemesin, anlatmasın. Yani bir hoşlanılmayan, kerih görülen, rahatsız olunan, korkulan bir rüya gördüğümüzde onu kimseye söylemeyecek, bahsetmeyecek. Ne yapacağız? Sol tarafa 3 defa tükürüyoruz. Ondan sonra şeytandan Allah'a sığınıyoruz. şeytandan anlarsın diyoruz. Bunun neticesinde de hadisin haber verdiği üzere, o mucize hadislerin haber verdiği üzere bir şey isabet etmiyor, zarar vermiyor biiznillah. Söyleyeceklerim bu kadar. Hâdâ vallâhu alem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu Seyyidül İstiğfar'ı alın ve mutlaka ezberlemeye çalışın kardeşlerim. Peki sen o kadar bize dua okudun. Biz hangisini nereden bulacağız? Onu hatırlamadın mı hocam? Allah sana rahmet etsin. Hüsnü müslümü işaret ettik işte. Oradan oradan bulacaksın. Sayfa söyle diyor hocam. Numara numara. Numara numara tek tek söyledik. Şunu kapatalım mı hocam? Hocam bu